podejmując interwencję na terenie posesji, która ma być interwencją kompleksową, czyli od sprawdzenia czystości na posesji poprzez chociażby ten numer porządkowy na posesji. Wtedy będziemy również sprawdzali poprawność złożenia tej deklaracji o źródłach ciepła i emisyjności i będziemy mieli możliwość sprawdzenia, czy ta posesja ma złożoną deklarację. Możemy poprosić o wejście do kotłowni na podstawie upoważnienia prezydenta miasta. Będzie to możliwe między 6 a 22. Zgodnie z nowymi przepisami zmieniła się także wysokość mandatu za zaśmiecanie. Do tej pory strażnik mógł decydować o wysokości mandatu. Teraz będzie to grzywna w wysokości 500 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00 to teraz serwis sportowy i Mateusz Warianka. Zapraszam. W Izraelu aż do odwołania nie będą odbywać się mecze pod egidą UEFA. Wszystko w związku z trwającą w tym kraju wojną. Izraelska Federacja Piłkarska i dwa tamtejsze kluby grające wciąż w europejskich pucharach, mowa o Maccabi Haifa i Maccabi Tel Awiw, zostały poproszone o zaproponowanie stadionów w innych państwach, na których mogłyby występować w roli gospodarza. Polski mecz w tenisowym turnieju WTA w Monastyrze dla Magdaleny Fręch i Katarzyny Kawy. W ćwierćfinale Fręch i Kawa pokonały Weronikę Falkowską i Czeszkę Annę Siskową 2-6, 7-6 i 10-5. W półfinale Fręch i Kawa spotkają się z Włoszkami, Sarą Errani i Jasmin Paolini. Teraz piłka ręczna. Wisła Płock gra z Telekomem Veszprem w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Nawciarze są w trudnej sytuacji. 4 dotychczasowe mecze przegrali. To spotkanie oczywiście już trwa, a wieczorem na parkiet wyjdą szczypiorniści Industrii Kielce, którzy zagrają również z węgierskim klubem PIKiem Szeged. Sama drużyna jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. Podkreślę tylko Bodo, Banhidi, Karalasz, nowy obrońca, Garcia Andia, wrócił Stępanczyk po kontuzji, nowy bramkarz z Everum został zatrudniony między słupkami, więc ekipa jest bardzo mocna, praktycznie na każdej pozycji po dwóch świetnych zawodników. Mówił drugi trener Industrii, Krzysztof Lijewski. Spotkanie Industrii z PIK rozpocznie się o 20:45. A jutro inauguracja siatkarskiej plus ligi. W otwierającym sezon meczu Stal Nysa podejmie broniący tytułu Jastrzębski Węgiel. Zbliżający się sezon zapowiada się ciekawie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, jakich transferów dokonały zespoły, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. To pokazuje siłę naszej ligi. Nowe nazwiska, wielkie nazwiska, Alan, Thales, Brazylijczycy, którzy tak naprawdę stanowią o sile reprezentacji. Pojawiają się w klubach, które nie są top 3 z zeszłego sezonu. Nie są w zespołach top 4. Więc to pokazuje też o tym, że ten środek tabeli chce się rozwijać, chce iść do góry, chce walczyć z tymi najlepszymi. A co za tym idzie, ta liga się strasznie wyrównuje, ale wyrównuje się do góry i z tego powodu bardzo się cieszymy. Inaugurujący mecz Stali z Jastrzębskim rozpocznie się o 17:30. W drugim jutrzejszym meczu o 20:30 Lug Lublin zagra z Czarnymi Radą. I na koniec jeszcze zaglądamy na parkiet Veszprem. Tam niestety Wisła Płock przegrywa 5-10. Mamy 18 minutę spotkania. Jutro najcieplej w Rzeszowie, nawet do 19 stopni i najwięcej słońca na Śląsku. Tutaj około 14-15 padać nie powinno, za to na północy dzień pod parasolem. Nad morzem deszcz, na Mazurach i na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. W centrum maksymalnie 10 stopni, w Suwałkach tylko 3. Po drodze z Trójką do 20:00 jedziemy znać o sytuacji na drogach. Będzie kolejny odcinek powieści i nadal będziemy zaglądać do lodówki. Dzień dobry, w sprawie lodówki chciałem powiedzieć, że w lodówce powinien być przede wszystkim porządek, ażeby nie przypominała damskiej torebki. Dziękuję. Tylko, że w damskiej torebce jest wszystko, ale dobrze, żeby tak też w lodówce było. Ale w porządku, proszę kontynuować. 227 Trójek. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Biała flaga z czasów, gdy w lodówkach to niewiele było. Biała flaga, białe no mleko przede wszystkim w srebrnym albo w złotym karstu. A teraz jakie produkty muszą być koniecznie w tej lodówce? 227 trójek. Dobry wieczór, panie redaktorze. Moje trzy ulubione rzeczy, które muszą bezwzględnie być w mojej lodówce, są następujące. Twarożek wiejski, masło wiejskie, tak zwana osełka robiona sposobem domowym, no i oczywiście ryby. Puszki, konserwy czy też wodzcie. Pod każdą postacią. To są trzy produkty, które muszą mieszkać, że tak się wyrażę, w mojej lodówce i które konsumuję 7 razy w tygodniu. Serdecznie pozdrawiam i życzę smacznego. No, pora kolacji, dziękujemy. A tutaj jeszcze dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj o najważniejszym meblu w mieszkaniu, tak? No to proszę pana, ja trzymam w lodówce zupełnie co innego niż wszyscy. Przede wszystkim, no światło, nie? No wiadomo, bez tego ani rusz. No, trzymajcie się. Świetnie, grunt, żeby zaglądać do tej lodówki właśnie z takim uśmiechem. Proszę państwa, 18 minut po 19, po drodze z trójką, również z grupą 21 Pilots. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day.

22 minuty i będzie punktualnie 20. Cher, szup, szup, song. Od razu tak więcej optymizmu na wieczór w programie trzecim. 2273. Dobry wieczór. Ja jeszcze odnośnie tej lodówki. Ja jeszcze bym dorzucił wieńską słoninę, jajka, no i coś do popicia do tych artykułów. Dziękuję bardzo. Może to do popicia to na przykład herbata mrożona. O, ktoś jeszcze chce coś dodać. Dobry wieczór, stały słuchacz. Trzy rzeczy, które trzymam w lodówce. To jest ketchup, musztarda i sos trzoskowy. A resztę to jest wszystko tylko dodatkiem. Kłaniam się. No to trzeba przyznać, że bardzo ekonomicznie. To teraz akurat, proszę państwa, nie zaglądamy do lodówki, tylko na listę trójki. 81. notowanie już jutro od godziny 19, czyli właśnie o tej porze. Tomek Miara będzie odliczać państwa ulubione piosenki. Głosowanie do jutra, do południa. Można nawet teraz na przykład zajrzeć na stronę trójki i oddać swój głos. Jest tutaj jedna z propozycji, na którą myślę, że tak, warto zagłosować. To chyba miłość jest. W trójce. T-Love. Czysta jak woda i jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. To chyba miłość jest, I'm not afraid to die. takie dźwięki, że od razu tak cieplej od środka, 15 minut do 20. Simple Red Sunrise. Jutro najwięcej słońca na zachodzie. Za to na Suwalszczyźnie, no można powiedzieć, pierwsze akordy zimy. Maksymalnie tylko 3 stopnie i deszcz ze śniegiem. O pogodzie więcej w Trójce na pewno po 20. Tymczasem jeszcze o tym, co obowiązkowo powinno znajdować się w lodówce. 227 trójek. Było pytanie takie, co kto ma w lodówce, tak? Proszę pana, jak ja bym miała mieć musztardę w lodówce, to po co mnie ta lodówka, która chodzi i prąd szarpie? I ja mam za to płacić, za tą musztardę? W lodówce trzeba mieć wszystko. Musi być woda, musi być wędlina, musi być szyneczka, musi być jajeczko, musi być musztarda, musi być chrzan, proszę pana. No wszystko. Są chłodnie na dole w lodówce. Wszystko musi być uzupełnione. Rybka, wszystko. Warzywka. Ja nie muszę lecieć w sobotę do sklepu, czy ktoś się trafi, bo ja już mam w lodówce. To jest gospodyni, proszę pana. Dziękuję bardzo, do widzenia panu. No i brawo na bogato. Mam nadzieję, że gospodyni zrobi sobie teraz przerwę, tak samo jak gospodarz, by w Trójce posłuchać powieści. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Szliśmy przez ciemne zarośla wśród smętnego poświstu jesiennego wichru i szelestu spadających liści. A gdy doszliśmy do moczarów, światło płonęło jeszcze. Czy ma pan broń? Spytałem. Mam nóż myśliwski. Trzeba go schwytać i obezwładnić, zanim zdąży stawić opór. Jakby w odpowiedzi na te słowa, wśród wielkiego pustkowia moczarów rozległ się ten niesamowity odgłos, który już raz dobiegł moich uszu na skraju rozległego trzęsawiska Grimpen. Niesiony wiatrem przerywał ciszę nocną i szedł ku nam. Najpierw przeciągły pomruk, potem przeraźliwe wycie, które kończyło się żałosnym skowytem. Baronet schwycił mnie za rękaw. Na litość boską, co to jest, Watsonie? Nie wiem, to jakiś odgłos częsty, podobno wśród moczarów. Już go raz słyszałem. Głos umilkł. Watsonie, odezwał się baronet. To było wycie psa. Jak oni to nazywają? Kto? Ludzie w tej okolicy. Zawahałem się, ale nie mogłem nie odpowiedzieć. Mówią, że to wycie psa Baskervillów. Tak, to był pies, ale zdawało mi się, że odgłos dolatywał z tamtej strony. Czy nie szedł od strony wielkiego trzęsawiska Grimpen? Tak, tam jest trzęsawisko. Stapleton był ze mną, gdy usłyszałem ten głos po raz pierwszy. Mówił, że to może być buczenie jakiegoś rzadko spotykanego ptaka. Nie, nie, to był pies. Boże wielki, czyżby istotnie było coś z prawdy w tych wszystkich opowieściach? Czyż to możliwe, że grozi mi jakieś tajemnicze niebezpieczeństwo? Ale pan chyba w to nie wierzył, Watsonie. Oczywiście, że nie. A mój stryj, przecież obok jego zwłok dostrzeżono ślady psich łap. Wszystko to ma związek ze sobą. Nie jestem tchórzem, ale to wycie przeraziło mnie do głębi. Co pan radzi teraz robić? Może wróćmy do zamku. Nie, do diabła. Przyszliśmy tutaj, żeby schwytać zbrodniarza i złapiemy go. Puściliśmy się w pogoń za więźniem, a jakiś szatański pies w pogoni za nami. Naprzód. Postawimy na swoim, choćby wszystkie diabelskie siły zebrały się na moczarach, by nam przeszkodzić. Szliśmy powoli, potykając się w ciemnościach. Przed nami jaśniała żółta plamka. Świeca tkwiła w szczelinie skały, widoczna tylko z zamku Baskerville. Co teraz zrobimy? Szepnął Sir Henry. Będziemy czekać, musi on być gdzieś w pobliżu. Zaledwie wymówiłem te słowa, ujrzeliśmy go obaj. Ponad szczeliną w skałach, w której płonęła świeca, ukazała się pożółkła, ohydna twarz zwierzęca. Człowiek ten mógł w każdej chwili wycofać się z kręgu światła i zniknąć w ciemnościach. Skoczyłem więc naprzód, a Sir Henry za mną. Widząc nas, zbiegł z głośnym przekleństwem, rzucił w naszą stronę odłamek skały, który roztrzaskał się o granitowy głaz. Na szczęście w tej chwili księżyc wysunął się zza chmur. Wbiegliśmy na grzbiet pagórka, ale Selden pędził już z szaloną szybkością na dół po urwistym stoku, przeskakując przez kamienie ze zwinnością kozicy. Mógłbym go położyć jednym celnym strzałem, ale zabrałem rewolwer ze sobą tylko dla obrony własnej, a nie po to, żeby zabijać bezbronnego, uciekającego człowieka. Biegliśmy, ile nam tchu starczało, lecz pomimo to odległość między nami zwiększała się stale, aż w końcu wydał się nam już tylko małym punkcikiem sunącym szybko między głazami na zboczu dalekiego wzgórza. Wreszcie zatrzymaliśmy się zdyszani i usiedliśmy na skałach, patrząc na znikającego w oddali zbiega. Właśnie wstawaliśmy z zamiarem powrotu do domu, gdy ujrzałem nagle dziwne i niespodziewane zjawisko. Na szczycie zobaczyłem czarną sylwetkę mężczyzny. Nie sądź, Holmesie, że to było złudzenie. Stał ze skrzyżowanymi rękami i pochyloną głową, jak gdyby w zadumie nad tym bezbrzeżnym pustkowiem rozpościerającym się u jego stóp. Z okrzykiem zdziwienia odwróciłem się do baroneta, by wskazać mu zjawisko. Lecz ta krótka chwila wystarczyła, aby ów mężczyzna znikł. To niewątpliwie strażnik na warcie. Pełno ich na moczarach od czasu, gdy Selden uciekł z więzienia. Być może, że wyjaśnienie baroneta jest słuszne. Niemniej chciałem to sprawdzić. Takie są przygody ostatniej nocy i musisz przyznać, mój drogi, że przesyłam ci sprawozdanie nie lada. Nie ulega wątpliwości, że robimy pewne postępy. Za 9 minut serwis trójki. Po 20 w tonacji trójki Fatboy Slim, David Bowie i prezentujący ich Grzegorz Hoffman po drodze z trójką. No to my już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, realizacja, Jacek Fencel, łączność, Michał Żołądkowski, prowadzenie. Proszę Państwa, ciepłego wieczoru. There wasn't much I used to need. A smile would blow a summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me, like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend too. My heart. But I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. Trzeci Polskiego Radia.